एक है और ये नहीं है, दो ही बात है। ये संसार दादे नहीं, नहीं है, इसमें नहीं सारे, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा। पहले नहीं था ये, आज से 100 वर्ष पहले नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा और अभी भी नहीं में जा रहा, हरदम नहीं में। तो नहीं है इसमें तो, और वो परमात्मा वो है, वो नहीं में जाता ही नहीं कभी, वो है में ही रहता है, ही रहता है, ही है, ही है। और ये नहीं है, और नहीं वो तो है मान लिया, है वो नहीं मान लिया, ये गति करी है। ये नहीं है कि पर नहीं था फिर नहीं रहेगा, अभी नहीं बचा रहा है, हरदम नहीं में जा रहा है, हरदम नहीं में। तो नहीं है सच्चा तो नहीं हुआ, सच्चा तो नहीं हुआ ना, नहीं है ये सच्चा है। और परमात्मा है सच्चा है, उसमें नहीं कभी होता ही नहीं, इसमें है कभी होता ही नहीं, इसमें है कभी होता ही नहीं, उसमें नहीं कभी होता ही नहीं। हमने वो नहीं को है मान लिया, नहीं को है दुख पावे मुफ्त में, नहीं को नहीं माना कम खतरे, नहीं को नहीं मानो है को है माना नहीं पड़ेगा। एक काम करना, एक एक एक काम दूर हो जाएगा, नहीं को नहीं कर लिया या फिर वो मिटेगा नहीं, वो मिटने वाली चीज नहीं है, वो रहने वाली है, दम भी हदम रहेगा। इतनी बात है सुनी, ना सतो विदित भावो ना भावो विदित सत, और दृष्टांतस्तरी तत्वदर्शी तत्वदर्शी देखा है, ना सतो विदित भाव असत भाव न विदित, असत दूसरा विद्यमान नहीं है, सत का भाव विद्यमान नहीं है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर न है, नहीं सो पर है सो दुख न है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं को नहीं कर दोष है, नहीं को है माना अति गलती इतनी है, अठाईस है इतनी से और कुछ नहीं करते, नहीं को है मान लिया यही गलती है, और है ही है, नहीं को नहीं मानना है निहाल गया। आप सब नहीं को है मानने में है, नहीं को है मानने में आफत है, ये नहीं था पहले नहीं था, ये जितना बैठा है ना 100 वर्षों पहले कहीं नहीं था, सफा आकार सफा, और 100 वर्ष के बाद सफा आकार है। तो नहीं सच्चा हुआ इसमें नहीं है, और परमात्मा है प्राण सच्चा हुआ, वो नहीं कभी होता ही नहीं, कभी नहीं होता ही नहीं होता, और है रहता ही नहीं कभी, रहता ही नहीं कभी, रहता ही नहीं, कितना ही मेहनत करो नहीं रहेगा, उसे कितनी मेहनत हो नहीं जाएगा, बस है को मान लिया मस्त हो जाओ। सदा दिवाली संत के रातों पर आनंद है, मेरी प्रभु निरंतर है मैं बने रहो, बस बड़ी गलती यही होती है, नहीं वो तो है ही मान लिया, है वो नहीं मान लिया, यही बड़ी गलती है, नहीं वो तो है मान लिया, है वो नहीं मान लिया, उस देते हो ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें सार नहीं है, और सार क्या है, पहले नहीं है, पीछे ही नहीं है, बीच ही नहीं है, नहीं बेचारे नहीं, नहीं को नहीं मानते ही है ही है, नहीं है किस वह है ही नहीं, नहीं वो है मान लिया, यही गलती हुई, भूल यही हुई है, नहीं वो है मान लिया, मौज हो गई है उसमें है। अविनाशी तत्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम व्यासम अभ्यस्य न कष्ट कर्तुम अर्हति, ये न सर्वमिदं ततम संपूर्ण व्याप्त सब जगह है सुसुंदर है सदा, नहीं सुसुंदर ना है, नहीं सुपर्ण देखिए है सुधी के ना है, ये बात है महाराज। है एक परमात्मा है, वो हमारा है, हम उनके हैं, और सब नहीं है, नहीं सब नहीं है, और ध्यान में कैसी मौजूद है। हरदम मौज, हरदम हरदम मौज ही मौज, केवल मौज ही मौज है, वो है विराजमान है, सब जगह सब में है, सबका है। पांच बात है, पांच, वो मेरे में है और मेरा है और अब भी है, सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है, मेरा है मेरे में है अभी भी है, मेरा है इस वास्ते मेरे में है, इस वास्ते जाने में जरूरत नहीं, मेरा है इस वास्ते निश्चिंत हो गया, मेरे में है तो मेरे में तो ढूंढने की सड़क किया जरूरत खोजे क्या, मेरे में उसको क्या खोजे, समर्थ है उसे समर्थ वो यही नहीं, सदा रहने वाला है, सबका भय बढ़ जाए, भय बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए, दुख बढ़ जाए, शोक बढ़ जाए, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिण देखिए है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिण देखिए है सो दिखे ना है, देखना बना सब सब कुछ नहीं है, सब पहले नहीं था, पीछे नहीं है, सब परमात्मा संसार में सार है तो नहीं है, नहीं सार है, है सार नहीं है, है सार नहीं है, क्या जची नारायण है सो सुंदर है सदा, सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, बस कुछ नहीं रहने वाला, कुछ नहीं है, एक रहने वाला है, रहता रूप सही कर रहा को बहता सहन पाइजे, एक रहता एक बहता, एक बहता एक रहता, रहता है रहते सो रहता है, नृत्यता हुआ नारा हो नहीं सकता है, रहते सो रहता है, रहते सो रहता है, मस्त रहा एकदम मस्त आनंद का, जीव तो मर मरे तो मौत, बीमार तो मौत, सुमार तो मौत, अच्छा तो मन तो बजे तो मौत, एक मौज ही आनंद आनंद है, तमाशा है तमाशा, देखो निर्भग हो तमाशा, देखो निर्भग हो तमाशा, देखो निर्भय हो तो बस पक्षपात से नहीं समझ, देखो निर्भय हो तो बस एक परमात्मा स्वतः सिद्ध सामान है, जो गो विराजमान कसु लेना न देना मगन रहना, कसु लेना न देना शताब्दी वाली संत के पास में सब बोझ बोझ सब जगह बोल, सब वस्तु बोल, सब देश बोल, सब गाल बोल, सब अवस्थाओं बोल, सब चीजों बोल, दुख का नाम निशान नहीं है। दुख सहन पैदा कर दे, बहुत मेहनत तो पैदा कर, फिर भी ठीक था नहीं, फिर टिकता नहीं, कितने पैदा कर दुख ठीक कर दे, ठीक नहीं सकता, शक्ति नहीं, ताकत नहीं, मूल चीज नहीं दुख रही, आनंद मौज में नहीं उठा, मिटती नहीं, मौज तो मिटता नहीं, दुख टिकता नहीं, ये बात है। दुख किस बात का बताओ, बताओ ऐसो ही आत्मा जन्म में सुबल जाएगा, फूल ऐसो को बुलाए चिड़िया जीव ऐसो बन जाए, पैदा होता हो मरता है, मरता ही पैदा होता है, मौज है हरदम लगे आनंद में रहता है, सुरता है नहीं नारा भाई नहीं करता है, ऐसा अविनाशी आय नाशी भेग बड़े बेटना है, मैं भाग बड़े बेटना है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद शांति रहते हैं, दुख टिकता ही नहीं, टिक सकता ही नहीं, दुख की सत्ता नहीं है, बड़ी मेहनत से पैदा होता है दुख, जवान बेटा बेटा जवान बेटा मर गया तो जवान होने में देरी लगेगी, पीछे मरेगा, बहुत मेहनत के बाद में दुख होता है, दुख मुफ्त नहीं मिलता, अनुभूत में कुछ बना नहीं, सवार ध्यान है, दुख वास्ते काफी उद्योग करना पड़ता है, दुख होता है, मेहनत करनी पड़ती है, दुख होता है, धन में तो जावे धन पर ही लेवे बेच आ जावे दुख हो जाए, खूब दुख दिया लेता ही नहीं तो भेज ही देता अपना आनंद रहता नहीं, पैदा घटेगा मेहनत करेगा बेचना के फिर हो गए, तो रोने वास्ते मेहनत करनी और कुछ नहीं है, और रोने वास्ते मेहनत रही सभी छोरा छोरी बड़े सोचे, मेहनत से दुख होता है, दुख का छोड़ा तो दुख पड़ेगा, दुख होता ही नहीं, दुख वास्ते बहुत मेहनत कर पड़ेगा, जब 25 वर्ष का जवान मरता है तो 25 वर्ष का हो जब फैल पाएगा, 25 वर्ष लागे दूर वास्ते, 25 वर्ष का जवान मरा तो 25 वर्ष लगा दुख पैदा करने में, सुख रहती है जन्म जी आप ही दुख आप आनंद आप ही है, लोगों ने आप दुख पैदा करने वास्ते रात और दिन तपे, रात और दिन और दुख हो जाए और दुख हो जाए और दुख हो जाए, रोग है तो मेहनत करे दुख के लिए, कभी भाई दसगी क्या दसगी ना सुख काजी पंडिता ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवश्य तृष्णा रोग गया, अमुक चीज चाहिए पर दुख है, कुछ नहीं चाहिए तो देना देना मगे लेना है, सत्य स्वाभाविक स्वाभाविक सत्य आनंद सदा आनंद सदा ही आनंद स्वामी आनंद सदा आनंद सत्य स्वाभाविक शैत्य ऐसा प्रकृति जल्दी प्रकृति स्वभाव है ठंडा हो जाए, जहां शुद्ध देश है साफ कोई मनुष्य नहीं दे शुद्ध है, मनुष्य गंदी कर देता गंदी गंदी करता दुख दुख करना पड़ता है, तो बड़ी मेहनत पड़ती है तब दुख होता है, मगत मना आनंद सत्य सब बताओ आनंद क्या करना पड़ रहा है, कुछ करना ही पड़ता, आनंद आना नहीं पड़ता। सदा दिवाली संत के साथ ऊपर आनंद, जितनी मेहनत पड़े सब दुख करने के लिए, दुख के लिए मेहनत पड़ती है, सब तो सब रुपया कमाओ फिर जाए, बेटा पैदा हो फिर मर जाए, सिलाई ब्याह फिर मर जाएगी, पति मर जाए, वो मर जाए, पहला हो बस मर जाए, बस रोना दंदो सीढ़ी है, बस आवड़े वो नहीं तुम्हारी मर्जी तुम्हारी करो, स्वतः स्वाभाविक आनंद है, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया सहज स्वतः ही स्वाभाविक, कहीं चाहिए बिचाई कुछ नहीं है, माधुराज जी से संकेत जोधपुर में झाड़ी में रहते थे, साई ज्योति जी महाराज कपड़ा फट गया तो इसको ही धागा लाया वाहेगुरु बने तुमने उसे लिया, भाई ले जाओ कहना हमारे पास है घर, एक सुई धागा रहने दो, क्यों चाहिए, अरे चाहिए छोड़ने के लिए जंगल मार बचे, फिर ये चाहिए छोड़ दी नहीं, चाहिए छोड़ दी हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए में दुख है, नहीं चाहे दुख है ही नहीं, बोलो कैसा दुख है, चाहिए दादा महाराज चाहिए नहीं चाहिए, ये चाहिए में दुख, जितना दुख है चाहिए में है, नहीं चाहिए दुख है ही नहीं, दुख कहां पर, दुख तो ठहरता नहीं मेरा, आज दिन तक वो दुख से कोई ऋणी उतरा ही नहीं, दुख रहा ऋणी उतरा ही नहीं, दुख है जो बड़े सुख पहुंचा देता पैसा पहुंचा देता है, फिर रहता ही नहीं मेरे कृतज्ञ बनो तो किसका बने, दुख तो रहता नहीं, दुख आपको सुख बनकर सोचा बना जाता है, धन्यवाद दो किसको दो, आपको सुख भगवान की कृपा है, आनंद आनंद देती भगवान की कृपा से, सदै दिवाली रे सदै आनंद रे सदै मौज रे सदै सुख रे, हरदम दुख पैदा होता है, सुख पैदा नहीं सुख सुख से जाए आवश्य सुख से जाए आवश्य कृष्णा रोग गया ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा ये दुख होगा चाहिए चाहिए मिट्टी चाह गई चिंता मिट्टी मन में बेपरवा जिसके कृष्ण चाहिए सुहानुपति साहब काश मेरे राजा गया साधु साधु पास आप कौन है आप कौन है मैं तो राजा हूँ राजा कहते मैं महाराज हूँ महाराजा तुम महाराज कैसे तुम सुंदरी कैसे तुम राजा कैसे बताओ हम राजा है मना जिसको जहां से निकालते हैं मना जिसको देते तो 1000 रुपया मांग दे दीजिए और मच्छर को निकाल दीजिए राज में मच्छर से मच्छर क्या जरूरत है मच्छर जरूरत है क्या तो निकाल दीजिए मसल होते निकाल नहीं सकते निकाल ये अभिमान है यही दुख की जड़ है आधार में होने आंकड़ा आंकड़ा लग रहा है रूक लागे है क्या हमारा जैसे हमारे कुछ नहीं चाहिए चाहे जिसको निकालते हैं चाहे जो देते तो 1000 रुपये दे दिए समझ ला लीजिए हमारा कुछ नहीं चाहिए बोलो हमारा महाराज अपना कह रहे थे आप राजा हो महाराजा है जीने नहीं भी चाहते मरने नहीं भी चाहते न मरने नहीं चाहे न जीने नहीं चाहे न करना नहीं न करना नहीं कोई इच्छा नहीं है। बोलो तो जैसे क्या कृष्ण नहीं चाहिए सब शांत परेशान सुख सहजा ही आवरी सुख सहजा ही आवरी सुख सहजा ही आवरी कृष्णा रोग गया ना सुख पंडित पंडित ना सुख गुप गया सुख सहजा ही आवरी कृष्णा रोग गया ले जो मांस ले तरी जो लड़की चीन ले मांस हो जाए तरी सब गई उसमें आनंद होता है नारायण नारायण नारायण भाई सुनता है न सच्चा ना सुख शादी पादी पंडित ना सुख भया सुख सजाया उसके तृष्णा रोग गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2055 25 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।